passion na mokili tata tapati kanga na sala nazali na no mwana o mawa mokili anzambe o mokili mokili etondande makamboe likambo ya moninga talaka na miso koko tate o mawa likunya eleka sangi sangi mapeo masumu mingi o na mokili Ndako ya nzambe tobosana tokomande balokio na mokili ya nzambe tika moninga sala ya ye chance lobi azuaka likunya eleka sangi sangi mapeo masumu mingi na mokili Sambela nzambe apesa kayo. Sambela nzambe apesa kayo.